gagot si malam ku takut kemulihan ku tak takut tulikan majilah tak tulikan ku kagamat takut kelengah teku padu tanah karo lagu lupakan sedekah ku ngeluh ku gemah-gemah tanah karo ku si majilah ingin ku tubuh kiti galang pe asa mati mari gawah-gawah pal ku tak tanah karo tutur kita lebih pal aku kalah karo tanah karo si malam ingin tak iyo jilingam olah pula palingkan mari tetap si gelem bagi silih na bagi silang kata kena situ di hari perkena ku tak kemulih harta aku kalah karo Muhammad Karina lalu di sisi Kirna enda surat sempat